الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله رب العزت علم د دنیا د پیدا کېدو نه مخکې او د دې عالم عالم د پیدا کېدو نه مخکې دې ټوله دنیا باندې حاوی او ذره ذره ته معلوم و چې دا هر څه دا په علم کې مخکې فیصله شوی و دا هر بنده د دنیا ژوند زندگی او بیا په هغې کې د دو حالات د پیدایش نه تر موت پورې د هر بنده حال د پیدایش نه تر موت پورې دا ټول د الله په علم کې و کاوه دو مرضو که صحتو او کاوه دو بدبختی و او که نیکبختی و کاوه دو غریبی و او که مالداری و ده هر بنده حال ده عمر و ده رزق و خدا سی ده اسباب د موت او د حیات دا ټول الله مخکې په علم کې راجم کړیو چې دا وکیږي نو دا علم الله رب العزت ته و چې دې دنیا کې به څه خلق داسي چې به زما تابعداري زما عبادت بکئی زما حکمونه بمنی خدا سیما سره ډیر محبت ساتي زمانه به یریګوم او زما د خبرې خلاف بنکئی دا عمر ته معلوم او بل طرف ته به داسې خلقی جاغی به ما نه منی زما حکمونه به نه مني زما عبادت او بندګي به نه کوي همیشه به زما نافرمانی او خلاف ورزي کوي عمر ته معلوم دغه وخت نه د دې حل او د دې علاج او د دې جواب خپل علم کې مقرر کړو چې دې وسه علاجي دې وسه جوابي چې خلق دوه قسمه دي څوک تابعدار دي او څوک نافرمان دي دریمین کې وا فیصله څنګه یې دې تابعدار ته د الله رب العزت طرف نه صح حکم دي او دې خلاف خلق ته د الله طرف نه صح حکم دي مذاق نه ولا پورا حل او جواب تیار کړو او بیا هر آسمانی کتاب کې نازل کو پیغمبرانو ته چې د دوالو جماعتونو او د دوه قسمه خلکو مینځ کې به فیصله بدی تاریخي کی ځکه دا د مخلوق د عقل کار نه و د مخلوق د علم کار نه و چې دا فیصله دي په خپل کړې وي د حق او باطل او په دې باندې ځان پوه کړې وي دا ول الله رب العزت پورا جوړ شوی منصوبه او جواب راولي چې دې طریقه باندې وي دا وی حالي دا وکم چې کوم خلق تعالی رب العزت د حکم نه مخړی دا د عبادت نه انکار کوي او دا اوسې هغه کار پسیزي او هغه عمل پسیزي چې الله منه کړی دي چې دا مکه وي ګناهونه دي معصیات دي منهیات دي سیئات دي چې دینه بندیان منه کړو چې دا مکه وي او دا خلق یا دا جاہل او دا نا پوئے دا وجنا یا دا زد دا وجنا ام پاگی پسی روان او دا غیتا دین ہوئی او دا غیتا حق ہوئی او دا غیتا کامیابی ہوئی دا غیمین کے فیصلی دا پارا هر کتاب آسمانی کې او بیا خاص کر قرآن کریم کې دا راولېږي چې بس دې خلقو ته اعلان وکړي چې راشه چې تاسو کوم رب پیدا کړی یې داغه بندیان یې هغه د لار دنیا کې ارس درکړی دي هغه تاسو حقیقي مالک دی تاسو ارس دا او په اختیار کې دی موت او حیات او مرض او صحت او هر څه دا د الله په اختیار کې دی نو بس راشه دا په سلام نه هغه باقاعده تاسو ته امر کړی دی خپل کتاب کې چا ډیر اوامر دي نو کله عام اعلان کړی چې ایو ان اعبدوا ربکم اے خلکو خپل رب عبادت کوئ او چې تاسو رب دې تاسو تربيت کوي تاسو دار سو ذمہ وار دي دا عبادت کوئ بندگی کوئ نور سره خپل نعمت بیان کول چې ګورا تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړیو او تاسو له دنیا کې پوره تنظیم کړې د رزق چې بر اسمان او خط ازمکه او دا غین باران وری او ازمکه نظر غونه کوي چې تاسو رزق پیدا شي دا کار دی د دومره احسان تاسو سره کړی دی. دا څه وکې چې دا عبادت صرف هغه پورې خاص کې فلا تجعلوا لله اندادا الله له شریکان مګوره الله سره په عبادت کې او په بندګۍ کې بل څوک مراوله الله طرف نه حکم دی بس پدې سره به اصلاح راځي پدې سره به تاسو جون سميږي پدې سره به تاسو مېن کې اختلافات او بشمار پریشانې دا به ختم شي خدا حکم اومانه را کله دا اعلان کړی یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو تاستراغ دا اللہ طرفنا دا سی کتاب راغی چی برہان دے پٹولو کتابو نو باندے غالب دے پٹولو دلیلو نو باندے غالب دے د مخ کې هیڅ یو شی نشي ودرې دي الله ورته سي غلبه ور کړی ده او نازل مې کو تاسو ته داسې نور چرنا کوي داسې نور چې هغه سره تیاری لري کیږي هغه تیاری چې د خلقو بزرونو کیږي چا کې د کفر تیار ده چا کې د شرک تیار ده چا کې د جهل تیار ده چا کې نور د ګناهونو او د بغزونو د حسدونو د عداوتونو تیارې دي په دې ځل کې دا تیار بول سنل لري کېږي په دې ظاهر رڼاګانو سره بلکې دې تیارې د پر الله کتاب راولېګو او غیت انم کی خود نورو چه قرآن تا اللہ نور ویلی هر دے کی بوری کدا صورت نسا کی انم وطویلی چه نورم مبینا کور پسی سور امائی دکی انم وطویلی چه قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین سورۃ تغابن کی ام نوئی فامنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا اے خلق ایمان راوڑے پا اللہ او باقی کتاب باندے چاہا نور دے مونگ نازل کردے بیا بیا و تنور ہوئی ولی زکا دو گناہنو دو کفر او دو شرک دیتا اللہ تیاروی ریدی چی دا ظلمات تی تا تیاری دی نوی خلقو رنا کرو دے تا دی تیارو نزان بچ کے کنا تکا تیارو کے دیر خطراتی اور دیر مشکلاتی نو دید پار بل علاج نشتا بغیر دا دغیر رنا دا قرآن چاہ دا اللہ طرف ننور راغلے دی نو رنا تراشے چه امن حاصل شي او د مشکلاتو نه بچ شي هدایت تراشه دا د الله طرف نه آوازونه قرآن کې اعلانونه خپل بندیان ته کله او تویلو لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ما خو تاسو ته داسې کتاب نازل کړ چې هغه کې ستاسو دین دی دین په دې کې دی هغه کې ستاسو تعریف دی قرآن کې ستاسو تعریف دی ها چې ځای په ځای به کې د مؤمنانو شان بیان کړی دی او د هغوی مرتبې او درجې بیان کړی دي الله رب العزت اوغی له چله سو تیار کړی دی قیامت کې کنا هغه وته بیان کړی دی فيه ذکرکم دی کتاب کې استاد تعریف دی، دی کتاب کې استاد شان دی، او په دې کتاب کې استاد عزت هم دی. ها څوک چې دې کتاب تراله او رانی دې شو کینه استن الله ولې عزت ورکي. دا ټول ترغیبات د الله رب العزت ته طرفنا چې ګوره د مسلې حل دار دنیا کې د اختلافات او د جګړو د ختمې دو علاج دار بس چې راشه قران تراشه واعتصموا بحبل الله جميعا لاس لکه منګولیو لګوي د الله په دې رسای باندې ټول پجما دی قران سره واستاسو اتفاق راضی اتحاد راضی ولا تفرقوا د دین موجودا کیږي د دین موجودا کیږي ګوره ها په بیا تبعی دا هلاکت ته دنیا او آخرت کې کدی قران نه یودا شوې نو ویری او دې تنومیا یې خو چې حبل الله د الله رسای ده کنه ډیر مضبوطه رسای ده ولی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چا چې انکار وکړ د شیطان او د شیطان د مرګرو او د شیطان د دین او د شیطان د دعوت نه دا ټول طاغوت دي کنه ایمان راوړ په الله باندې فقد استمسک بالعروه الوثقا ذو منګولی کلاکی کړي په کړه محکمه چې هغه کړه د اسلام دا او کړه د ایمان دا لمن فصاملا دا ما تیګی نه دا کګیګی نه کار څومره زور راشي الله دې له زمره قوت ورکړي زمره طاقت ورکړي نو د اسلام په دې کړه باندې لاس لګوي لاس کلک دا کامیابی ده بس الله وا سره مدد کوي وخت په وخت باندې اگر که دنیا کې په انسان باندې قسمه قسم حالات راځي هر قسم حالات راځي کنه ته امتحان زه دي خنا الله تعالی خپل دوست ویل دي الله تعالی خپل مددگار ویل دي الله ولي الذين امنوا الله دوست او مددگار د مؤمنانو او د الله دوستي صدا یخرجهم من الظلمات الى النور چې دې پکمو تیارو کې پروتو چې دې پکمو ګناہوںو کې پروتو دې پکمو حرام کې پروتو کوم رسونو رواجونو شرکیاتو کې پروتو الله رب العزت ته دا غین راو باسي رڼا تا تد الله مدد ته تد الله دوستی ده د دین او چت شی بل نشته دی دغه اندازه تیرونه راوته نو دنیا او آخرت ته خاسته شو اولایک اصحاب الجنه الله ویدا جنتیان نو دا علم دا الله وو د دې دنیا ته پیدا کول نمخ کې په دې دنیا او دې دنیا کې چې هر شی کې انسان دی که حیوان دی که جانور دی که حشرات دی که هر څه دی ترماشي میږي پورې څومره دی دا ټول د الله په علم کې دا څه ښکارو چې دا څه به انسان ته یو شی په خپل تلی کې مخکار نشي لکه دا عالم چې الله تا ذره ذره ښکارو د دې په حال پوهیدو دا هر څه نه خبرو نوزکه ولا علاج دقر او لیگو چستا سو جون با دنیا کی دا مشکلات ہوئی دا اختلافات ہو بئی ڈلی ڈلی بئی تاسو بئی نداغی حل دارے چلہ اماکم کتاب نازل کرے اماکم قانون نازل کرے اماکم عذابت نازل کرے نراش پدی باندے دا خپل اختلافات ختم کئے او دا خپلی مسئلی پا دی حل که کنگا قرآن اللہ دید پار دا سی چاخری کتاب دید رستو خو بیا بل کتاب نشتا. دیو جن کلا چه اللہ رب العزت قرآن کی بندیانو تا دعوت ورکیو ترغیب ورکیو زان تیرانیز دیکی او دخپل دین وضاحت و تاوکی اوکی نو آخر کی ویف بی ای حدیث بعدہو یؤمنون چه دا خلق بوئی دا قرآن نپس ببل سمان ایمان رو نور سخو نشتا. فبأي حديث بعده يؤمنون پکم یو کلام باندې او پکم یو کتاب باندې او پکم یو دعوت باندې او پیغام باندې پس د قران نام دا خلق و یقین کې او باور کوي. د یقین خدا کتاب دی، د باور خدا کتاب دی قران. نو چې دي داسې په شک کې او نږدې نه راځي نو دې څه مطلب دی چې موږ بخپل اصلاح په بل څه باندې کوو؟ بل څه نشته دی، اصلاح به هم په دې قرآن کې ښه. دا ټولو ته دعوت په دنیا کې کاغه عام خلقو چې هغې سره علم نه وي، او که خاص خلقو چې هغې سره علم وي اغیم بیز قرآن نا ہدایت نشی مونتے، اغیم اخپل حل نشی کولے، او دا سے اخپلا تسلی نشی کولے بغیر دا قرآن نا. اغیتا ام اللہ خطاب کئی چی اہل الكتاب تعالو. نمو تاخلی چی اہل کتاب تاسو عالمان یا کنا، نگور تاسو خو مخ کی راشه دو علماء و زی مخ کی کنا سٹیٹ تراشه دادم علماء مقام دی کنا، نو تاسو خو دخل کو نمخ کی راشه قرآن تا او پدیزان پوکے دا نور خلق و تاوستا پہ انتظاری تاوستا بگوری تاسو جو پدیزان پوکے نو بیا پدی پوکوے دا دین بن خرابی دا مخلوق بنا خرابی. اکثر ترغیبات اغیط ذکر کری چی اہل الكتاب قد جاکم رسولنا، اہل کتاب و عالمانو دیہود و نسواراو تا استاز منگا آخری پیغمبر راوے، دا تا استام دے عرب و تام دے عجم و تام دے طول دنیا تا دے قد جاکم دا موئے چی دا دا عربو پیغمبر دی مونگتا ندر آگلی مونگتا با دا خپل قوم نرازی نا دا اللہ آخری پیغمبر طولی دنیا تراؤلی او دا دا شان پا دنیا کسا دے دا دا مقصود او اہم کار پا دنیا کسا دے یبین لکم بیان کئی بیان انبیاء دا بیان دا پار را گلو یبین لکم دے بیان کی تاستا وضاحت کی تاستا دا دا صرف دغا مطلب دے پا دنیا کی نور سنا دا خلقو قسم آقسم خیالات کنفا چابوی دے دی دا پار را گلے چمونگ لبا دا دنیا کارو نسم کی مونگ دا دنیا پڑیر مشکلاتو کی را گیریو مونگ سرا عربو کی دوبو کمی دے نمونگ لبو بروانی کی مونگ سرا دزمکی کمی دے کزمک اشتا دے خوچے اوبو نئی نصبو کی دغا سی دمونگ پا دے دمک آبان دے دغرونو دیر اکثریت تے نوچی دارا لچر تلیری کی بڑی دا خو پیغمبر دے کنار سکولش امونگ تا دا ملک پاک کی کلاو میدان جوش دے مونگ دا کارون رکی خواہ دے مونگ تا علوی دا سبا چسکار با سبا چل کی گی خواہ دے مونگ تا علوی دا راتلون کی کال چی راتلون کی کال با آبادی او کنا غیر آباد بای سوکڑا بای کولی چی مونگ اگه مناسب کارو کو کنا چیزمو کیو کرو فصل نو کرو کنا کرو ناسی سلطو خم خرابو دے مونگ تا علوی دیوم ته د دیوم الوی چې مونږه قافلې لیګو شام ته د تجارتونو لپاره مونږ ته ووي چې راځي کاپ دې سفر کې تب تاسو کامیابی گئے او یاوی چې دې سفر کې وتاو ستاوان کوي نو مونږ بیا سکار دې تاوان لږو الله وی دې دې لنه دراول زاخو سیاسي لیډر نه دې پغه وسو پوي د سبا حال نه زوک نه دي خبر دراتونګي کال نه زوک نه دي خبر اخو یو الله دې چې درسنه خبر دې نو تاسو د بندا او د خدای همین کې فرق نه کوي چې مونتدا او ایداوي دې دې لنه راغلي یبین لکم دے بیانی تاستا سب بیانی اگا مسئلی چتا سو پٹکڑی وی کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب دیرے اگا مسئلی چتا سو نوی بیان کری خلق تا بتاورات کی زکا تاستا با کیخ پل نقصان خکاری دا سنگ نقصان یا دنیایی یا دینی دنیایی خدا ہو چیزی دا پلی زمانی دا بادشاہان نمرعوب ہو یا ریزبا دی خطول مردگا دا غلامی جوان تیر کر یا قرآن وی کنا ذالک لهم خزی فی الدنیا ناغه بادشاہانو به توې چې وره عالمان یې مسلې کوي خو وره زمون خیال ساتي ښا زمون خیال ساتي څنګه دا مسله ونه کوي چې یو سړی غلا او کلان لاسبتی پری کیږي بادشاہان هټول لا ګرو کنه په خوا موسم چې بي دي نه نو هغه مر غلا څوک نشي کولی کدل ته یو جس سړی د خپل ناچارې نه او غریبې نه سفلا کین له 100 روپې یا 70 غونه و او هغه ډیر پوچه ته ساته باندې گاډي غبان کوي نو ډیر راټاولای ویدا بنوي چې دغه نه ولا سپری کی دغه سې کيو سړی زنا وکړه ویدا بنوي چې د باندې ورجم کیږي او په کوړی جاری کیږي او هغه خو دغه سې دنیا پرس خدا غسی که نخا ویدا بنو نخ کار کوئی اگی بس تا زمون کار کوئی نو بیغم شه ناگی بولا مال و دولت ورکاو ڈراپونا بیولا ورکول ڈالری او دیبا چکل دغسی او کیس باوشو نو بس ویوی دغسی چلو که چه دا سلی راوله زناکار او پا خری سور که مخوله تور که او پا دی بازارونو که او گرزوین بس دغه سدا و لڑی را بس داوی زمون پا تورات کی دیگه کلی چه نبی علیه السلام راوی او اسلام زان زیکو خلاب رالا نو بیا با اکثر اغلی مسئلی رات لیم دیو بیا خپلو قاضیانو اغیل نوڑی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دا قرآن مناسب پیسہ لکولا اللہ رب العزت و تووی چتا تا اختیار دے که پیسہ لکے نومو او کنکے نوم تا بانیس لازم ندا زکر دی خو ایمان ندے راوڑی کنا اہلی کتاب دی با خپلی اہودیت باندے لاغا سے پرات دی نو دې کې تاسو اختیار دي هغه چې مسلمانان شي خو بیا به خود ته فیصله کوي دې میان کې خان فحکم بینهم او اعرض عنهم کو فیصله کوي دې په میان کې نوم کا او کو مختنارینهم وین حکمت فحکم بینهم بالقسط کو فیصله کوي دې په میان کې نوم په انصاف بس چې کوم ده خپل مسلمانانو میان کې اوبو انداز نزیب اوی تورات کے خدا سے نشتا تورات کے خدا دی دائی زانے لکلی نو پا دی کم بعضی عالمانو چی اغی اسلام قبول کلیو نو اغی برالی وی روڑای دا تورات ولی نشتا پکی دا تورات یواز تاسو ویلی دی نو صفا بی روڑ ولی نو اغی که وخکار آیا تو چی فرجو موهو ما سنگسار که رجمی که اگروی دا مسلی پتکڑی ولی دا اغی سیبانو خیالی ساتو کنن چه دا کارونه خطو لغی کئی خواه زناکار او شراب خواره او سود خواره خواهی دی نو بیا پا غی بانده دا قوانین جاری کی گی نو دیو پرده چوله دیو پرده چوله دقا سی دیره دیکھو دنیا دا پارا خپل دین د پاره ډېرې پټیکړه د دې پیغمبر صفاتونو تورات کې هغه نخکار کول ولې بیا به خلق په دې پسې شي په دې پیغمبر و ایمان راوړي نو موږ به دغه صفات شو بیا زموږ سو قدر عزت نه کوي دی خو په قدر عزت پسې مړ دي کنه ښا کاملانو کدامولانو توبه نو تورات کې چې څومره صفاتونه د پیغمبر راغلي وو هغه ټول پټکړي چې هغه دانه دي هغه داسې نه دي دا رنگ دا سنه ده قد و قامت دا سنه ده اگه مونگتا معلوم ده چرا شیخا اللہ رب العزت وی چی وره گئے دی بوستاسو اگه اخلاح کار کئی خوا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفونا من الکتاب دی بڑیر اگه مسلیخ کار کئی جتا دو پٹی کڑی وی پتورات کی ویافو عن کثیر او ډیره بنخ بیانې چې ضرورت وته نشته او بعضی مسلې دا چې ضرورت وته نه وي نو په هغه وخت کې مو په دې وخت کې ډیره مسلې چې ضرورت وته نشته لکه خلق لګیایي په دې کې چیرې دا پیغمبران سورو چې دې سوره شمارو ګینتي او نمونه سنگو ویاسه بی ضرورت خبر اصلا که تا بانده اللہ دانه دی لازم کنی تا تیویلی چه آمنتو باللہ و کتبه و رسولی بس کار سمر دی چه رسولان دی نبس منگا پیمان راوڑه دی تانا اللہ دا تپوس نکی نبا قبر که نبا قیامت که چه پیغمبران سور نمونه و سنمونه و سمر و پشمار که نا سلاس بیزای خبر کیا سوک پدی مسلو کی دی امت کی دا دیر عالمان پدی کی وقتو نا خراب کری دی خوا سوک با پدی کی لگیاو چیا نا ملیکو چی پیغمبران دی خواقا خمونگ منو مون خواقی تنشو رسے دے جبریل اللہ السلام مکایل اللہ السلام اسرافیل اللہ السلام ازرائیل اللہ السلام داو پیغمبران دی ازانو خرد مونگ پشانت خلق دے عوام نو چې هغه غوړه دي کومګه غوړه یو نو په دې کې باسونو کتابونو یي چا به انسانان غوړه دي چا به ملائکه غوړه دي یې سړیا دي کې پیدا دي ستاسو ثواب کی دي کې ستاسو دنیا او آخرت څه پیدا شته دي ویا کو ان کثیر دا مسلې ښه کله به جنو علی السلام سره پګشته کې سوتنو وای ول روډه ولکه د دې کې څه مطلب دی مونږ څه خبرې سوتنو کله به د نوح علی السلام هغه کشته په بو کې سمره وخت ګرځې دا نو اصل کې آی چاوي شپږ میاشتې آی سروي خو راځي چاوي یې سړی اوس وی آفوان کثیر دیتا سا جت تے اپا دی مصیبت کلب ہوئی نبی علیہ السلام نمور و اپلار پا حق کی سمت لب دے سس مسئلہ دا وی اولی دی کی سمت لب دے دا پل جون دے ندے خدا سی چی تیری کی زان گنانگا رہے پاگی کی خومت توقف کرے چی دین خاموشی ہو کے خواہ دا دیکھیں سو مطلب دیں دا ذکر بیوی دا اصحاب کهف و سسنمونو ولی که دا ضرورتن اللہ مونگ تاغستیو کنا چی دا نمونو خواه زمون دا غید نمونو سر سکار دا کله وی چې ابراهيم عليه السلام هغه ګډلال کنو داغه هغه چاو پړي وای تا به وړلې چې دمر غټ شوین نه ورو دې ته ساجت دا به پدې مسلې دی ښا و یا کو ان کثیر الله وی چې ضرورت وطنی نه دې نه بیانې چې ضرورت نه هغه بیانې یا زمونږ د عقیدې اصلاح، یا زمونږ د عمل اصلاح، یا زمونږ د اخلاق اصلاح، یا زمونږ د معاشري اصلاح، یا د معاملات او د کاروبارونو اصلاح. نو آسماني کتاب څنګه بیانې دغه ته زمونږ ضرورت ده. او چا د جلاله هدایت نه کړې نو ټول مرپدې به په دې خبرو کې لګیایي مړی اوري او کنا اوري او اسمان د سنه جوړ دی دا معلومات کول غواړی وي کنه خام دا ډیره ضروری خبره دی دا سپمه کته دا که په اسمان کې نختی ده یا خدای ته لا یکلف الله نفسا الا وسعها مونږ باندې لاده ندی پرس کړی مونږ باندې هغه فرض کړی چې زمونږ د وس د لاندې زمونږ د قابو د لاندې چې دا کوي پنځه وخته مونږ کوي روزه نیسه کمال د سری زکات ورکوي حج او عمره کوي او د مور او پلار خدمت کوي د خپل ولې خیال ساتي دا اعمال دي دا به تر اعمال دي چې حدیث کې راځي چې د الله فیصله اس شئی نشی واپس کولے لا يرد القضاء الا الدعاء تاللہ فیصلہ اس شئی نشی واپس کولے بغیر دا دعانا تم رو بہتر عمل لکھا دعا ستوئی چا اللہ تا فریادو کیم چا اللہ سوال کم ستانا محتاج ایما کمزور ایما ایس واسم نرسیم قرآن پا دی گواهی مرد دست دیواری دا حدیث مسلح و نظام اللہ رب العزت و عید یونس علیہ السلام پا حق کی چفلولان نو کان من المصبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون کہ یونس علیہ السلام دا تصبیح نوی ویلے دا دعای نوی کرے اللہ وی دے خواز دی مئی پا گیڑا کے تر قیامتا پوری وان تک دا اللہ فیصلہ دا وقا او کل چی اگر چگا کلا چلا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین فنبزناو بالعرائم اللہ وی رومی غرد وقا اے رد القضاء الا الدعاء دا دمرد کمال شید خوا خدای تا آواز بر خوا بابا تنا غیر اللہ تنا چی اللہ تاوازو کی تارک چی اللہ نا اللہ اخپل پیسہ لوا پس کئی چیزا کڑی نو نکڑی بس او لا یزید فی العمر الا البر عمر نزیاتی کی پیس باندے مگر پدی چی مور او پلار سر احسان کئے پدی عمر دیاتی نو دا عمل نکے ازا نور او دا سپوک میں تپوس کے چی دا سنہ جوڑ دی دا کمزے کی دی کمزے نی قرآن ویلی چی لا تسألو عن اشیام دا بے فیدی خبرو تپوس مکویں اگا وقت کی ویلیو خلقو باوی کنخا دا دکتا نبی علیہ السلام نوم دا سے بیزائی تپوسو نکی دا غی عوضے کی اولارو نیور آگے وی من ابي زما پلار سوکو دا خلق ماتوی جستا پلار پلانے پلانے وی ابو کا حضافہ تا پلار حضافہ ہو کنخا نو سر سچو خلق یو بل توقاتو ناسره بیا پیمانو کنه کورتا نشتلی چه مور برا پزه سو باڑی راغستی زدیو شر مولو انتو بدلکم تسوکم خا بل تا بوسو که جه پیغمبر آزم آپ لار مرده اینو این ابی چه بکم زی نبی علیہ السلامی فی النار ازای ترسید لی کنه اوور تا تلی پتاو لگی ده چه سمر ملو شوی دین اوور تا تلی دی خواه چه سورا پا کوهر بانده ملو شوی اوور تا تلی دی دیتا ده برزخ عذاب وی کنه خواه او محدیسین وی حدیث نا پتاو لگی ده چه سوک پا کفر مر شو نزیب اوور تا اسی خو نبی علیہ السلام نوی خواهد نگوره چه کم نیک آمال لی چه اگه که دم رو چه مطلب ده نو آغا نکوی او دا بیزای تبو سنا پا دی علیمان وقتو نتیر کلی کل بی پی دغسی او بل سرمخا مخمونا ذری کولی او کل بی پا لیکلو بانده دبا لیکلو کلنو اخبار لبی آور کلو ایشیا لبی آور کلنو اپا لباغ لیکلو کلو وری جی بس شل دیرش کال خدا مناظره چلی ده پا پنجاب کی خواه داست اما خلق دقا سی محروم پاتش محروم تیب اوم اللہ قیامت کی تب اس کے اتاس علم دیل کلیو چی پا یو بل باندیم اعتراضو نا کولو ازمیختو نا کولو طول مرم پا دیکی خراب کو دی خلق تاس تاجت نو چی اگه جزان دقا سی پا شش و پنج کی پراتو او حیران او پریشان او چې الله سوکو مونږه خو نه پوهیږو چې کوم پل شو څوک یو پل یو سوې بل بابا بل سوې نو حل راغی کنه حل دغو چې قل یا اهل الكتاب تعالی ای پیغمبر پاک اوه دې علیمانو ته وایا دیم په سملار نه دی دیم په کګر روان دی د اهل کتاب ته دی ته وایا چراشه الى کلمتن سوائم بیننا و بینکم راشه یو کلمه دا چه از منگو استاسو میند که یو شانتی دا برابر دا منگتام دا اللہ حکم دی چی پدی ایمان روڑه تاستام دا اللہ حکم دی چی پدی ایمان روڑه سوائم بیننا و بینکم یو دا مطلب بل دا سی کلمه دا چی دو منگو استاسو اتفاق راولی زمونگا استاسو مساوات راولی زمونگا استاسو زمین نا دا مسئلی او دا جگری لرکی خود اتاو گوره راشه سوائم بیرنا و بیرکو ها وضاحت یه واره چه داغی کلمه سمطلب ده چه لا اله الا اللہ سمانا اللہ نعبد الا اللہ چه عبادت تعظیم جلاو فریاد منت او زاری سجدہ او روکو نظر و نیاز دا وخاص دا اللہ پر نمبر کو دا طول دا عبادت لان درالخ دا طول عبادت تھی خواب ہاں سو کی خدای لکی سو کی بابا لکی سو کی خدای لکی سو کی زیارت لکی سو کی خدا طول عبادت تھی اللہ نعبد الا اللہ دا بصرف دا اللہ دا پارکو خواب دا نور با پریدو ولا نشرك به شيئا شرك بنكو د الله سرا زرم نذ دوالو تا سخلق تیار شو بي بالکل ولي خاص د الله عبادت وکاو شرك بنكو وسرخه او جدريما خبر را له چولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا فلمين كبا پيريو موريدين کو چي دا پير سيب دي سي دا تو کا ثروت کا تکا لاس و لخکل کا تندے و لخکل کا بلے تخذ بعضنا بعضن اربابا خفلی میان کی بندیان چتوم بندے و غوم بندے توم دا خٹے نا پیدا ہے غوم دا خٹے نا پیدا ہے توم خوراک اس کا کہے غوم خوراک اس کا کہی پتا ام مرض و بیماری راضی پاغ باندی ام راضی پتا باندی ام موت راضی پاغ با ام راضی نو دا څه چل لچې تا ته نه خدای جوړ کړ دا څه کوي دا دې خلکو ته خدای نه جوړ کړی تور شه دې سنتا د پیرانو عبادت شروع دی دا ټول عبادت ته کلاسو ته جوړه کی کسرو ته کته کی سجدی و ته کوي او که داغه په نوم باندې نظرانې او شکرانې کوي نو چې دا خبر رااله نو ډېر تی نه لاړو چې مونږ ځانو دا خو زمونږ پیران دی او دا زمونږ مشران دی او مونږ به د دې قدر عزت کوو نو قدر عزت دې ته وي چې عبادت یې کوي قدر عزت خو خلق د مور او پلار کوي نو دا دې کم پلار دی ته پښتون یې او سندې دی او او خدای نه مانی چې چا پیدا کړي څوک دل رزق درکې څوک در باندې وخت تیری څوک دل صحت درکې څوک دل مال درکې څوک دل کاروبار ګوري نو هغه نو د هغه عبادت نه کوي او د دې کن عبادت کې نجس دا ولایت تخز بعضونه نو دې سره ډیر خلک پاسې دي چې رم دې کلمې ته نه تیاری چیغا مونگ دا پیران موریدین منی کئی او مونگ توی چی پیران خو خلق دے اے پیران شیطانان دی تا تے سخولی چی خو خلق دے تا تے کم ہدایت کردے دے اس تے کم تربیت کردے دے تا تے کم دا دین لار خولی دا تا تے کم قرآن خولی دے تا تے کم دا عقید اصلاح کردے دا او دا عمل اصلاح کردے دا پیران خو پیغمبرانو چې خلق بو ترالو نو په یو سات کې به داغي راهنمایو کړه تر دې چې هغه بو ته دعاګانې کولې او سوګن به وکړه چې تا ما تاسو وي د دین به یو نزیاتو ما نه بکمو ما نبی رسول اسلام یو سړی ته وی کنداس او چې کله واپس روان شو نو دغه وی چې والله العزیزو على هذا ولا انقصوا چې تا ما ته د دین کما پنځ بنا او خو نو زه وای دینه کوم نازیاتوم نبی علیہ السلام وی کڅوک جنتی ته ګورین دته دی وګوري هغه لا سکړی نو اوس روان شو زکړه وکړه خو لیکن اقرار وکړه چې بس الله خو اقرار غواړي ښه کامل نکي وخت ته نی امبت پا دی جنت تزیدہ دا سی کلمہ دخوا دی کلمہ تیرہو بلا او اے راشے را جمشے دا دری خبری دی چیدہ بل چاہے عبادت بنکو اللہ سر بشرک نکو فلمین کی بیو بلتا خدایانو پیرانو معبودانو آئیو دا دری خبری دی زپیڑن بیا دس خط کو مراشے او تاسو را پسیئے ټول وبې د ساتو کو نو زمونږ اختلاف به ختم شي مونږ خواروځه کې د اعلان کوارځه کې چې راځي مونږ مخکې له دسخت کو لس واړه ګوتې لګو ته او تاسو نو اختلاف به ختم شي هغه دې ته ناراضي نو یا تاسو عقیده جدا ده زمونږ عقیده جدا ده نو ما وی چې د دنیا الله نو پیدا کړی اذر صداغل په علم کې وو نو دا امت علمو چه دا دی خلقو دا اختلاف و دا پریشانی و دا جنگ جگلی و دا دا دنیا مشکلات و دا دشمنه و پس ختمیگی نو آقا وقت که ہوئی چه دا دا اللہ با کتاب بانو دا دی بل حل نیشتا دیگه اللہ دی توفیق را کی چه با قرآن سر اخپل مسائل حل کو او دا اختلافات ختم کو آخر دا